Marjaana palaa takaisin. Näin päivä unen hauraan. Unohdin koet, unohdin. Kun iskin hanskat naulaan ja päätin, ettei enää koskaan. Tunne tää sydän pieni suru tuska, jotain jäi taan. Jota jäin salaa kaipaamaan. Marjaana palaa takaisin, kuin kurkiauraan serenadin jos toisenkin voisin lurauttaa nyt jo niin varjot. Ihan omia aikoja vaviskaa, oi valtiaat. Kun pian valta kaapataan. Marjaana palaa takaisin. Sain kortin kaukaa. Povarissa se maleksin. Harakatkin nauraa. Keskel toria tiitä tiitä. Vossikka kuski karjuu, hei onks tos miten mieltä, himas mei. Unissas kävelee, Marjaana palaa takaisin, painun joen. Tuoppo se nyt jos toisenkin voisin kumosanta paperi mun kurkku on. Fiilis taas ihan kuin murkku on. Vaviskaa oi valtiaat, kun pian valta kaapataan. Jotka